Og vi skal have en vejrudsigt, som lyder på klart vejr de fleste steder, men ved Østersøen mere skyet og stedvise snebyer. Og op til hård vind, hvor resten af landet får svag til frisk østlig vind. Temperaturen den kommer ned mellem 5 og 10 graders frost. Og her hvor klokken den nærmer sig 22.05, så er det blevet tid til AK247 Musik med Otto Lerche og Anders Christiansen, der i aften ser nærmere på det danske band Kashmir. God fornøjelse. Aften og velkommen til AK247 Musik. I aften skal vi markere, at rockhistoriens vigtigste band album debuterede for præcis et halvt århundrede siden i dag. Men først skal det dreje sig om de danske bands Kashmir. Både det kendte nutidige band med Kasper Ejstrup i front, men også det originale Kashmir, som blandt andet udgav pladen Jotleknud, før Kasper Ejstrup overhovedet var født. Men lad os starte med det moderne Kashmir, som netop har udsendt en ny plade. For den skal vi høre nummeret Purple Heart. Mit navn er Anders Christiansen, og sammen med min kollega Otto Lerche siger jeg god fornøjelse. De fleste, de kender jo nok Kashmir. De kender nok også forsangeren Kasper Ejstrup. Men det er ikke det band Kashmir, det skal handle om. Det skal handle om det originale Kashmir fra 1971. Der hed forsangeren Jørgen Thomsen. Og med på en telefon, der er Jørgen Thomsen. God aften, Jørgen. God aften. Du var... Hallo? Hallo? Hallo? Er der hul igennem? Det tror jeg, der er. Er der hul igennem? Ja, det kører fint. Altid os. Jørgen Thomsen, du var forsanger og trommeslager i det originale Kashmir. Præcis. Og I udgav en enkelt plade i 1971. Den hed Jotleknud. Og du har fundet et gammelt kassettebånd med den plade frem. Ja. Skal vi... Ja, vi lavede det ikke for... Vi lavede det altså på stykker. Eller tre LP'er dengang. Når I lavede tre... Den første hed Jotleknud. Den første hed Jotleknud. Ja. Inden at du fortæller lidt mere om Kashmir, skal vi ikke starte med at høre et nummer? Jo. Jeg har valgt et nummer, hvor der ikke var så mange hakker i pladen. Så jeg spiller Jotleknud. Fedt. Det var nummeret Jotleknud? Nej, det var, hvad hedder det, LP'en, der hed Jotleknud. Jeg mente ikke bare, det er et nummer, der hedder For en Krone. Ah, For en Krone. Ja. Og det er fra den plade, der hedder Jotleknud fra 1901. Ja, det sådan, fra 71. Ja. Skal vi prøve at... Fra 70, hvis jeg skal være helt korrekt. Nå, fra 70. Skal vi ikke prøve at spole tiden tilbage til 1970 så? Og jo, så vil vi gerne vide lidt mere om Kashmir. Okay. Jamen, Niels Tuxen, som er guitarist blandt andre, vi er sådan barndomskammerater og var barnestjerner i noget i en gruppe, der hedder The Rollings. Og så, ja, du ved, hormonerne kører rundt i kroppen på en i den alder der, så han begyndte at spille i noget Savage Rose. Og så, ja, band betyder ballade, så ringede jeg til ham, så var han kommet hjem fra USA for Savage Rose til at sige, hvad laver du, Jørgen? Det ved jeg ikke. Han skrev nogle sange, om vi ikke skulle begynde at lege sammen igen. Ja. Så Niels han ringede så til, så var vi en seks musikere ude i en villa ude i Hareskoven. Og så dem, der blev tilbage, det var fire mand, så sagde Niels, det skal ikke være ked af. Så dem, der er tilbage, de mener noget med det. Så vi er fire mand, der ligesom fortsatte med at øve sammen. Og hvordan finder I på navnet Kashmir? Jamen, det var et, jeg fandt på i al beskedenhed. Og hvordan finder du på det? Altså, jamen, dengang der fandtes noget has, der hed Kashmir, som var ekstra godt. Og så gik vi og suttede pipen lidt dengang. Ja. Men det findes ikke i dag, den slags der. Og så, ja, så kunne jeg ikke stave til navnet. Kan du huske, så ringede til min eks-svigerfar der og sagde, hvordan staver man til Kashmir? Det var godt, jeg spurgte så meget, for der var H-I-K-A-S-H inde i. Og hvordan skulle du til at stave det? Uden H. Uden H? Ja. Og så staves det jo faktisk fuldstændig som det andet band, Kashmir. Altså K-A-S-H-M-I-R. Ja. Jo, men det staves sammen. Altså, den provins i Indien, ikke? Yes. Hvordan går det så med jeres band? Det går rigtig godt. Det må man sige. Vi solgte 3.000 eksemplarer dengang. Ja. Og det er i den dag i dag faktisk rimelig godt, hvis folk kan det. Jeg tror, de får en guldplade på 2.500 i dag. Ah, det er lidt spøjt, ikke? Men altså, men I solgte i hvert fald en del plader. Det gik tilfredsstillende. Og så indspiller I den her plade, der hedder Jotleknud. Mhm. Med en masse forskellige numre, blandt andet det her, du spillede, som hedder For en krone. Ja, men de kunne ikke finde ud af, hvor de skulle placere det, om det var børnesang, eller om det var for voksne mennesker, eller sådan noget. Hvem kan ikke finde ud af, hvor det I skal placeres? Det er branchen, pladebranchen, ikke? På jeres pladeselskab? Ja, og også anmelderen. Hvor bliver I placeret hen? Jeg må huske de sammenlignede teksterne. Jeg kan huske sådan med Halvdan Rasmussen, en eller anden børnedigter der. Det var jo rimelig fedt at blive sammenlignet med ham. Hvad er det for eksempel nogle numre, der er på pladen? Jamen, det er sådan, jeg husker, så Niels, jeg tænkte lidt over det der med Niels og jeg, vi spillede bare, vi tænkte ikke over sådan noget med diskuteret stil, altså der var vi meget enige, sådan, vi kunne godt lide countrymusik og flere stilarter. Og det har noget at gøre med min generation, der er vi ligesom opdraget til at lytte til alt musik. Fordi radioen, den var rimelig ukurant i sengen med unge menneskers øjne dengang. Altså, så I går ikke så meget op i stilarter, og sangene, de har også nogle lidt specielle titler, kan man sige. Hvad hedder de ud over den her? Jamen, så den næste, jeg vil finde, det var den der titelsang, jeg synes, nu når pladen hedder Jotleknud, så. Ja, lad os da høre den. Den skulle være der nu. tror jeg er den svar. Det er også mig, der går og laver al hans mad. For det er der ikke så svært at tænke, at jeg er hjørnet glad. Og jeg er jo julegave, for så kan de se sommerbrande og lege i vores have. Det er også meget godt, for det er længe siden, at min lille hundemand har været i hjørnetiden. Og jeg er det var nummeret Jotleknud, Jørgen Thomsen. Og det er jo live på kassettebånd fra Bornholm. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvor du er? Jo, jeg er i Allinge, faktisk nærmest nede inden, at man skulle virkelig skubbe til min dør her, da jeg skulle ned og handle. Og så sidder du med din kassettebånd op til her? Ja, ja. Det er skide fedt med sådan en kassettebånd der. De lyder rigtig godt, synes jeg. Ja, det lyder fedt. Men hvad sker der med, med Kashmir? Ja, altså, der sker det, så spiller vi lidt sammen, og så får vi, eller, så får vi et job på en eller anden, man har sagt, kostskole, en højskole. Og så tilfældigvis bliver så optaget kassettebånd, og så Niels Tuxen der, det hed han dengang, nu hedder i dag kalder han sig for Niels Tux. Men dengang, så gik han op til Sonet, pladselskabet. Og så sagde han, det ville godt lave en LP med, det var en, der hed Paul Bark, producer der. Og så ringer Niels og siger, vi skal lave en plade, fedt, mand. Og så kørte det derfra. Så kørte det et par år i hvert fald? Ja, to år. To år? På. Ja. Og så stopper I, eller hvad sker der? Ja, der sker det så egentlig i orkestret på sådan et eller andet Jesus-flip. Et hvad, siger du? Undskyld? Ja, det er det, jeg kalder et Jesus-flip. Hvad er det? Jamen, det, altså, jeg kender godt Jesus, han er rigtig sød og rar, men man kan godt ligesom få for meget, du ved, sådan, man ser lyset, du ved, så kan man godt få lidt af pinden. Sådan noget, jeg får et naturligt forhold til det, ikke? Så bandet, det går i opløsning? Ja, der gik så ligesom for meget åndelig føde i den der for en af medlemmerne der. Hvornår hører du så første gang om Altså, det er også svært at klare sådan et pres der for lige pludselig. Altså, der er nogen, der klarer det, der er nogen, der klarer det ikke. Med et pres som musiker? Ja, lige pludselig så... Ja, altså så det der med at kontrollere succesen, ikke? Mm. Ja, der er mange, der har gået ned på mig. Det er der. Altså, men det står jo ikke, det står ikke nogen steder i guitarbøgerne eller alt det andet der. Hvordan man takler succesen? Nej. Altså, det er det, jeg mener, ikke? Altså, der er nogen, der klarer det, andre de... Jeg kan også huske selv på et tidspunkt, at jeg tænkte, man kan da blive ved med at skrive sangen, fordi man gør det bare for sjov, ikke? Og lige pludselig, så er der pladeselskaber ind over. Hvordan taklede... Ja, undskyld, hvordan taklede du succesen? Jeg synes, det gik meget godt. Fordi jeg ligesom prøvede at være berømt allerede i 1957. Med det band, du nævnte, Rollings barnestjernebandet? Nej, det var sgu ikke for noget godt, jeg blev kendt for. Det var 9 år gammel, jeg stod hjemme indenfor mig. Og var eftersøgt. Men... Okay. Men det var spændende. På et tidspunkt, så hører du om det andet Kashmir. Ja. Hvornår hører du om det? Jamen, det var gennem min bror. Jeg har en lillebror, der fortalte mig, at han havde talt med dem og så videre. Jeg synes, det var okay, at de kaldte sig Kashmir. Men jeg ved, at Niels Tuxen, han er lidt... Jeg ved ikke, hvordan han har det i dag, men han blev lidt... Ja, lidt fornærmet. Over, at de også kaldte sig Kashmir? Ja. Men det kan man måske godt forstå, fordi sådan er der jo mange juridiske stridigheder i musikbranchen. Ja, altså, jeg synes ikke, man skal sige sig selv så alvorligt. Men sådan har jeg det ikke. Jeg finder sgu bare på et nyt fedt navn. Har du fundet på et nyt fedt navn til det, du laver? Du spiller jo stadigvæk musik. Ja, hvis jeg skulle starte et band i dag, mener du? Ja, for eksempel? Ja, så tror jeg, jeg ville kalde det YOLO. YOLO. Ja, hvorfor YOLO? Ja, det betyder at leve i nuet, ikke? Så med 4 punktum, eller med punktum i hver bogstav. Okay. Yes. YOLO. YOLO. Ja, så skulle jeg selvfølgelig stå forrest på plakaten, Jørgen Fornemme, ikke? Ja, det er dit andet. Du hedder Jørgen Fornemme Thomsen. Ja. Og Jørgen Thomsen, du spiller jo stadigvæk, men... Det sidste nummer, vi skal høre, det er altså også et Kashmir-nummer. Vi bliver ved temaet. Kan du ikke præsentere nummeret, og så vil jeg sige tak, fordi du var med for Bornholm? Jamen, jeg siger værsgo, og så vil jeg slutte af med nummeret, der hedder Hej Lille Du. God dag. I lige måde, Jørgen. God aften. Tak. Hej, lille du, tænk om vi kunne være sammen, kun du og så jeg. Du skal bare sige til, at det ikke har lyst eller slet ikke vil. Tænk dig på, da vi sidste gang gik hånd i hånd ud i skoven og så. Tænk dig på, da vi sidste gang gik hånd i hånd ud i skoven og na na na na na na. Vi slår verden i to. Du og jeg kunne jo tænke mig. Jeg håber ikke, det kommer som et chok. For vi har jo kendt hinanden længe nok. Jeg skal nok spørge din mor om lov. Og du må gå med ud og lave lidt sjov. Jeg skal nok spørge din mor om lov. Du må gå med ud og lave lidt. Jeg skal nok spørge din mor Vender vi lige tilbage til nutidens Kashmir. Bandets 7. studiealbum er netop udkommet, og Kashmir har vel siden udgivelsen af The Good Life i 1999 været at betragte som et af landets mest markante rockbands. Jeg tænker, det er egentlig bare interessant at høre, hvad de har fundet på denne gang. Så jeg spiller 3 numre lige i rap fra den nye plade. Først er det Milk for the Black Hearted, dernæst This Love, This Love, og sidst Foe to Friend. You are the rain on my confident that our future only brought the best, but now there's just an empty space with a lonely light projecting pictures of her face. How am I supposed to live without the love that only you can give to me? How am I supposed to get through these days of dark without? Her til sidst var det Photo Friend med Kashmir. For 50 år siden, den 22. marts 1963, udsendte The Beatles debutalbummet Please Please Me. Albummet i sig selv er ikke fantastisk, men det er startskuddet på en albumkarriere, der teknisk set kun varede sølle 6 år, men som intet andet band kan hamle op med. Og på Please Please Me kom de da også rigtig godt fra start med McCartneys evigt friske I Saw Her Standing There. 1, 2, 3, 4! Først var det I Saw Her Standing There, og dernæst var det That's a Place. Begge numre hentet fra The Beatles' debutalbum Please Please Me fra 1963, og det er altså i dag præcis 50 år siden, at den plade kom på gaden. Og som jeg sagde før, så indspillede Beatles alle deres albums på 6 år. Sølle 6 år. Og jeg får faktisk lyst til at spole frem til deres svanesang. Den er på Abbey Road, den sidste plade, de indspillede i 1969. Og det er måske det smukkeste farvel, jeg nogensinde har hørt. Og med slutningen på Abbey Road, siger AK247 Musik og The Beatles, tak for i aften. Vi lægger ud med Golden Slumbers, dernæst Carry That Weight, og så The End, og til sidst Her Majesty. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Han har netop vundet den Naturalprisen, når han byder på en vaskeægte Danmarks premiere i påsketillægget. Det er mig en usigelig glæde at have lavet et nummer, der hedder Find mig her. Rapperen Per Vers besøger os mandag den 1. april. Kun på Radio 24/7. Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.